RRSO 0% i z gwarancją najniższej ceny. W Play, sieci numer 1 w Polsce. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 października, jest 10. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 20 osób odpowie za agresywne blokowanie wczorajszego Marszu Równości w Lublinie. Szefowa MEN-u pisze do nauczycieli życzenia z okazji dzisiejszego święta. Ważą się losy CSU w Bawarii, trwają wybory do Landtagu. Na początek najnowszy bilans wczorajszych wydarzeń w Lublinie, czyli Marszu Równości i kontrmanifestacji zorganizowanej przez ONR. Podczas zabezpieczania marszu 8 policjantów zostało niegroźnie rannych i trafiło na badania do szpitala, informuje rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji Renata Laszczka-Rusek. Nadal w szpitalu pozostaje jeden policjant. Funkcjonariusze doznali głównie urazów kończyn, gdy przeciwnicy Marszu Równości rzucali w nich kamieniami, butelkami czy petardami. Policjanci musieli użyć pałek, gazu łzawiącego i armatki wodnej, by przerwać blokowanie Marszu Równości przez agresywnych ludzi i ochronić jego uczestników. Zatrzymano na razie 21 osób. 5 z nich będzie odpowiadało za wykroczenia, natomiast 16 zostanie dziś doprowadzonych do prokuratury. Te osoby będą odpowiadały za przestępstwa, między innymi za czynną napaść, naruszenie nietykalności cielesnej, bójkę, udział w zbiegowisku publicznym i rozbój. Według szacunków policji w lubelskim Marszu Równości wzięło udział około 1500 osób. Około 200 osób próbowało go agresywnie zakłócić. Żaden z uczestników marszu nie ucierpiał. Dla uczniów są państwo prawdziwymi autorytetami i mistrzami, którzy wspierają ich na drodze do dorosłości, napisała na Twitterze do pedagogów minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Dziś Dzień Nauczyciela. Szefowa MEN-u życzyła też nauczycielom satysfakcji z pracy i poczucia spełnienia. Mieszkańcy Bawarii wybierają swoich przedstawicieli do parlamentu regionalnego, czyli Landtagu. Według sondaży rządząca w nim samodzielnie Unia Chrześcijańsko-Społeczna CSU może stracić absolutną większość. W ostatnich badaniach CSU popiera 34% pytanych, Zielonych 19%, Socjaldemokratyczną SPD 12%. Na kolejnych miejscach znaleźli się antyimigrancka alternatywa dla Niemiec, AfD z wynikiem 10% i Wolni Wyborcy również 10%. Gdyby wyniki dzisiejszych wyborów były podobne do wyników sondażowych, oznaczałyby koniec samodzielnych rządów CSU w bawarskim Landtagu i rozpoczęcie negocjacji dotyczących utworzenia koalicji rządowej. Lokale wyborcze będą czynne do 18:00. Tuż po ich zamknięciu opublikowane zostaną pierwsze rezultaty exit polls. Aż 7 szczytów zaplanowano w najbliższym tygodniu w Brukseli. Do belgijskiej stolicy przylecą przywódcy unijnych krajów, państw azjatyckich oraz partnerzy społeczni. Beata Płomecka. Maraton rozpocznie się we wtorek po południu. Pierwszy z serii zaplanowanych szczytów będzie poświęcony sprawom społecznym. Wezmą w nim udział przedstawiciele unijnych instytucji oraz europejskich organizacji pracowników, pracodawców, a także biznesu. W środę wieczorem rozpoczyna się unijny szczyt z udziałem przywódców 27 krajów, a główny temat tego dnia to Brexit i negocjacje dotyczące warunków wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. W czwartkowy poranek do europejskich przywódców dołączy brytyjska premier, a dyskusja ma dotyczyć migracji i cyberprzestępczości. Podczas lunchu odbędzie się szczyt strefy euro otwarty dla krajów bez wspólnej waluty. A po południu rozpoczyna się szczyt Europa-Azja, w którym wezmą udział szefowie państw i rządów 51 krajów oraz liderzy unijnych instytucji. Rozmowy będą kontynuowane do piątkowego popołudnia. Tego samego dnia odbędzie się jeszcze szczyt Unia Europejska-Korea Południowa, a całą serię spotkań zakończy szczyt z udziałem przedstawicieli Unii i krajów ze Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 75 lat temu, 14 października 1943 roku, w byłym niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze wybuchło powstanie. Kilkuset więźniów uciekło z obozu. Była to jedyna w czasie II wojny światowej udana ucieczka z obozu zagłady na taką skalę. O wyznaczonej godzinie konspiratorzy zamordowali część strażników, uszkodzili transformator i przecięli linie telefoniczne. Nie chcieliśmy ginąć bez walki, wspomina jeden z ocalałych, Tomasz Blat. Kaczowski, przywódca powstania, skoczył o stół. Przemówił, że teraz godzina wybiła, że właściwie nie liczymy na wyzwolenie, ale jak zginąć to w walce. Ktoś krzyknął hurra i wszystko wybuchło jak bomba. Niemców udało się zaskoczyć, jednak już w kilka chwil po rozpoczęciu akcji rozpętało się piekło. Ja leciałem z nimi do bramy głównej, tam stał Niemiec, ostrzeliwał się, padły trupy, cofnęliśmy się, potem znowu pod naporem ciał, upożyliśmy na druty, miny wybuchały, karabiny maszynowe. W czasie próby ucieczki niemal 100 osób zostało rozstrzelanych przez Niemców przy forsowaniu zabezpieczeń lub zginęło na polach minowych. Pozostałym udało się uciec, lecz tylko kilkudziesięciu z nich szczęśliwie doczekało końca wojny. Przemysław Lis, Polskie Radio.

której kolejne wydanie, specjalne oczywiście, wyczyszczone, poprawione, wzbogacone, ukazało się ponownie na rynku. Jestem przekonany, że ogromny procent spośród słuchaczy już wie, o jakiej płycie mówiłem i z jakiej płyty piosenkę przed chwilą nadaliśmy. O tym za sekundę, tylko przypomnienie, jak Państwo mogą się do nas odezwać. 71335 to numerek do SMS-ów, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. Piosenka, której słuchaliśmy, Give Me Some Truth, pochodzi oczywiście z albumu Imagine Johna Lennona. To jest jedna z takich absolutnie najbardziej klasycznych płyt rock'n'rolla. No i oczywiście pośród lennonowskich też ma miejsce szczególne. Ominąłem tytułowy utwór, bo myślę, że jednak wszyscy go znają. No a to wydawnictwo, to jest właściwie kilka wydawnictw, bo wszyscy ci, którzy chcieliby sobie odświeżyć słuchanie tej płyty, mogą wybierać, bo może to być i CD, czyli płyta kompaktowa, albo płyty kompaktowe. Może to być wydawnictwo na winylu, specjalne, wielopłytowe, bo na przykład jest wersja z czterema dyskami i no jest tutaj spory wybór, ale to, co powinno kolekcjonerów i miłośników Lennona zainteresować, to po pierwsze jeszcze doczyszczone, jeszcze dopieszczone brzmienie poszczególnych utworów. No a poza tym cała masa ciekawostek już trochę dla takich najbardziej zagorzałych kolekcjonerów, bo są tutaj i outtake'i, czyli takie utwory, które, znaczy nie utwory, tylko wersje, które nie weszły na ostateczną wersję płyty, i są ścieżki instrumentalne użyte do podkładu i no, różne różności, a w tym wszystkim przede wszystkim najważniejsze to muzyka Johna Lennona. No i oczywiście ja przedstawię Państwu tylko fragmencik, rąbek tego, co na tych różnych płytach pięknie wydanych się znalazło, ale myślę, że miłośnikom tego typu muzyki to powinno sprawić dużą przyjemność. A więc z płyty Imagine, z nowej, wyczyszczonej, przemiksowanej, poprawionej, nie wiadomo jak wypolerowanej wersji Imagine, usłyszymy teraz dwa utwory. Najpierw How Do You Sleep, a potem to kolejna ciekawostka dla miłośników. Utwór Well Baby Please Don't Go, właściwie będący dowodem na to, że kiedy spotyka się grupa muzyków i gra dla przyjemności i nawet nie myśli o opublikowaniu ostatecznej wersji tego, co sobie zagrali, a to była taka grupa zaprzyjaźnionych ludzi obok Johna Lennona, bo i Klaus Voormann i jeszcze paru innych, no to potem z tego wychodzi właśnie utwór Well Baby Please Don't Go, który za chwilę usłyszymy i który powinien też sprawić miłośnikom Lennona wielką przyjemność. takie oto nagranie. Spontanicznie dokonane, nienowoczesne, staromodne, a jak się słucha. No, mówię oczywiście w imieniu swoim i paru innych miłośników nienowoczesnego grania. Oni zresztą, myślę, pozostaną przy odbiornikach w tej chwili, ponieważ już za chwilę... Ze Szpulowca, Big Beatowca. I przypuszczam, że to, co awizuje ten sygnał, stanie się prawdą, będzie nienowocześnie. Michał Owczarek, dzień dobry. Ja serwus oczywiście zaserwuję panu na początek, bo Big Beatowo musi być. A muzycznie jak będzie? Dzisiaj, proszę pana, będzie bardzo ambitnie, ponieważ, żeby pokazać jak najszerszą paletę Big Beatu w Szpulowcu Big Beatowca, dzisiaj sięgam po wykonawcę jazzowego, proszę pana. Jest pan skonfundowany? Na progu konfuzji. Zupełnie niepotrzebnie, bo pan to na pewno pamięta. To już w tej chwili to się pan kryguje na pewno, bo pamięta pan tamte czasy. W polskich realiach łączenie Big Beatu, rocka i jazzu to, proszę pana, nie jest żadna aberracja. Ponieważ gdzieś tak na początku lat 60. ktoś doszedł do wniosku, że trzeba połączyć te dwa nurty, proszę pana. Jazz, już wówczas wtedy bardzo nowoczesny, no i raczkujący Big Beat, raczkujący rock. Czy pan pamięta te artykuły w prasie fachowej, że rock and roll, proszę pana, Big Beat, to tak naprawdę jazz dla ubogich, jazz dla prymitywów? Pamiętam nie tylko takie, ale pamiętam również sytuację, w której pana określenie dwa nurty bym wzbogacił w cudzysłowie o powiedzenie dwa niechętne sobie najpierw nurty. Na początku tak było. Tak. Ja do tej pory nie wiem, proszę pana, może pan ma opinię na ten temat. Czy to był zabieg na tyle absurdalny, żeby to łączyć? Czy to był na tyle sprytny zabieg, żeby to połączyć, żeby tych młodych Big Beatowców jakoś wesprzeć? Bo pamięta pan te czasy, taki Big Beat to nie mógł sobie istnieć tak sam w sobie. On musiał być zinstytucjonalizowany, trudne słowo. No tak, o tym mówimy niemal przy każdej okazji. Ale efekt, wydaje mi się, był taki, jakby to był mądry zabieg, bo bardzo duża część moich równolatków wówczas zaczęła sobie uświadamiać wagę jazzu, mało tego uczęszczać na koncerty, że już nie powiem o festiwalu Jazz Jamboree. Żeby nie być gołosłownym, panie redaktorze, przedźwigałem wydanie miesięcznika Jazz z 1968 roku, czyli to już taki średni Big Beat jest, gdzie redakcja w artykule wspomina te dawniejsze czasy i na przykład mamy tutaj takie zdanie. Pamiętamy rozpacz jazzmenów z powodu powstania rubryki Rytm i Piosenka. No właśnie, Rytm i Piosenka no tak. To są cztery strony w tym magazynie o Big Beatie, o roku. Potem to było sześć stron. To niezbyt dużo, proszę pana, jak na czasopismo o muzyce rockowej. I o wtargnięcie Big Beatu do Polskiej Federacji Jazzowej. Tak. Tak było, proszę pana. Było, więc było. Więc sięganie po wykonawcę jazzowego, proszę pana, uważam za coś absolutnie normalnego, racjonalnego i logicznego w polskich warunkach. Z perspektywy czasu tym bardziej. Tym bardziej, że dzisiaj wykonawca, który od początku, proszę pana, mimo że myślę, że czuje się jazzmenem, to flirtował, proszę pana, i to całkiem często z tym Big Beatem. Mianowicie mowa o Krzysztofie Sadowskim. O organy MC2, tak. Tak, czy pan Hammonda lubi? Bo wspominał pan, że organów pan nie może znieść. Nie, jak jest dobrze opanowany przez muzykę, to lubię, lubię. Tej joniki, farfisy pan nie może znieść, joniki, tak? A Hammonda może pan znieść. To było gorzej. Te takie cienko piszczące organy nie, Hammond już jak najbardziej. Oczywiście może pan narzekać, że to nagranie no jest takie jazzujące i że to się w ogóle, proszę pana, nie mieści w naszej konwencji, ale ja myślę, że na przykład, nie wiem, taki Brian Auger albo Graham Bond wcale nie byliby jakoś bardzo zawstydzeni, gdyby mieli na przykład zaśpiewać do tego. Czy Jersey Fame. No na przykład. Bardzo dobrze, że mi pan tutaj wspiera. Nie, to już chyba wszystko powiedziałem. Grupa organowa Krzysztofa Sadowskiego. Mam nadzieję, że w nagraniu niewydanym nigdzie, chociaż aż tak dobrze twórczości Krzysztofa Sadowskiego nie znam, bo to nie taki rzeczywiście właściwy Big Beatowiec. Nagranie zwie się Pędzel dla Borsuka. No, nie pamiętam tego utworu. We'll be right back. Często sobie tak myślę o tych czasach i przypominam, że w utworach instrumentalnych autorzy dawali upust wyobraźni albo poczuciu humoru, bo muzycznie z pędzlem to ani z borsukiem. Może pan tego nie widzi po prostu. Albo ja jestem uszyma wyobraźni, tak. No ale to tak było, że utwory instrumentalne dostawały takie dziwne tytuły, żeby może intrygować słuchaczy. Ciekawe, co było, gdyby dać zadanie autorowi tekstu, żeby do tego dopisał słowa. Ale o ile sobie przypominam, to Krzysztof Sadowski właśnie celował w takich tytułach, powiedziałbym, krotochwilnych. Przypominam sobie taki utwór Małe szaleństwo ze słodką Renatą, na przykład. No to mi się wydaje, Nie wiem, czy pan by słodką Renatę w tym utworze zobaczył. Wie pan, lekkie takie popracowanie nad wyobraźnią i gotowe. To muszę kiedyś przedstawić ten utwór. Spróbujmy. To i państwu słuchającym damy szansę do ekstrapolacji. Panie Michale, bardzo dziękuję za pędzel. Nie był za mało bigbitowy. Wolałem organy niż tę gitarę, która tam... Ja też. Prawda? Ja też. Więc było na pograniczu i mam nadzieję, że pan nie ustanie w poszukiwaniu. Będę się starał. A ja teraz mam prawdziwy Big Beat zza oceanu. Grupa, która niewiele zostawiła po sobie, bo muzycy tego zespołu potem się pojawili w innych formacjach. No ale w 60-tych latach byli raczej kompletnie nieznaną w Europie formacją, a brzmieli tak. She was mine, the girl who always puts me down. I wish you were mine, the one always running around. I remember yesterday, things were better than today. When that little girl was mine, everything was so, so fine. I wish you were mine, the girl. I wish you were mine, the one with all that long blonde hair. Though she doesn't love me now, maybe she'll think back somehow. She'll let it be like yesterday and bring back all those happy days. Sometimes I wonder why everything goes bad. Then I remember all those happy days we've had. I wish you were mine, then I could be her man. I wish you were mine, if she'd come down off the golden stand. Shouldn't be like this, I know. If you knew how much I love you so, darling, you'd be in my arms, giving me all your charm. Muszę Państwu przyznać się do czegoś, mianowicie do tego, że Szpulowiec, Wigbitowiec w pewnym sensie tak mnie bodzie ostrogą, żebym ja też poszukiwał pośród światowych wykonawców, takich mało znanych i z tamtych lat wyciąganych artystów, zespoły i utwory, których tak na co dzień w naszym radiu nie usłyszymy. No i czasem mi się udaje, bo sądzę, że ta grupa to nie jest częstym gościem na antenie którejkolwiek stacji Polskiego Radia. The Headstones. Brzmienie już, jak Państwo słyszeli, takie bardzo charakterystyczne dla tego całego okresu inwazji brytyjskiej. Harmonijka na pierwszym planie, prosta melodia, gitary. Skład zresztą też nieudziwniony, specjalnie czterech panów, trzech z gitarami, jeden z perkusją. No i jak powiedziałem, grupa Headstones niewiele po sobie pozostawiła, bo potem muzycy z tej formacji pojawili się w innych grupach, które wydaje mi się, przynajmniej niektóre w moich audycjach się pojawiały. Takie jak Siompi, takie jak Oxford Circus, no ale dzisiaj The Headstones. No i w takim razie jeszcze trzy krótkie utwory. Ten, który przed chwilą, to dla porządku mówię, nosił tytuł Wish You Were Mine, a przed nami chyba najbardziej znany w kręgach poszukiwaczy staroci 24 Hours Every Day. To będzie już za moment, a potem jeszcze Bad Day Blues i My Kind of Girl. W piosenkach bez granic, pierwszy raz chyba w historii, The Headstones. Once a week or maybe two. That's just enough time to make me feel blue. I wanna be with you, darling, all the time. then I'll know you're really mine. Every minute in every day, all along, just you and me. I need your love. When I get out of bed, and I want to see at noon, when the sun is straight up over my head, and I want to see at night, when all the stars are shining bright, yeah, the moon shining up above, yeah, you know we'll fall in love. Then I'll show you I'm a man. Come on, darling, come on. kind of girl. Yes, she is. She is my kind of girl. You know she is. She never flirts with any other guys about cheating on me. She couldn't think twice. She and I go together like sugar and spice. I look at her and see love in her eyes. Yeah, because she's my kind of girl. Yes, she is. People, she is my kind of girl. You know she is. She doesn't think that love is just a game. For her, you know, it's got to be the real thing. Her love is strong, you know it's such a shame. Every girl in this world can't be the same. Yes, because she's my kind of girl. Yes, she is. People, she is my kind of girl. No, she needs a lot of love. She never talks unless she's spoken to. She's quite shy, but you know so true. Her love means so much to me. Of warnings by her, I take no heed. Yeah, because she's my kind of girl. Yes, she is. I'm a telling she's my kind of girl. You know she is. People, she is my kind of girl. Oh, yeah. Don't you know she's. The Headstones. W tym ostatnim utworze już tak troszkę złagodnieli, zrobili się troszkę bardziej popowi, ale wcześniej no gdzieś tam chyba jakieś ślady Vana Morrisona z czasów Them było słychać. No to typowe zresztą, bo te młode zespoły amerykańskie zasłuchane w to, co przychodziło wówczas z Wysp Brytyjskich, troszkę próbowały naśladować, kopiować to brzmienie, które pojawiło się i podbiło wówczas młodą publiczność nie tylko w Stanach. No ale żeby odrzucić zarzut, że wyłącznie w Piosenkach Bez Granic poszukuje staroci sprzed dziesiątków lat, to teraz coś bardzo nowego, płyta, która ukazała się niedawno i która dowodzi, że na Wyspach Brytyjskich rock and roll jeszcze tak całkiem nie umarł. You know you're money too.